่วนชาวพุทธเรามีเมตตากรุณาต่อกันอยู่เป็นประจำแต่พอถึงมุทิตามีได้เต็มที่ในหัวใจหรือยังมันยังชะงักแม้จะเป็นเพื่อนรักหรือแม้จะมีสามีภรรยามีอาชีพเดียวกันแต่ใครจะได้ดีก้าวหน้ากว่าก็ยังชะงักมุทิตาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากมากเพราะมีอัสมิมานะนี่เองเป็นตัวขวางกั้นทำไมไม่เป็นเราทำไมไม่เป็นลูกของเราที่ได้งานตำแหน่งนั้นมันยังมีมุทิตาอย่างแท้จริงไม่ได้แต่ปากจะแสดงความยินดีแต่ใจนึกอีกอย่างฉะนั้นมุทิตาที่แท้จริงจะค่อยๆเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออัสมิมานะลดลงเมื่อความเห็นแก่ตัวลดลงความเห็นแก่ผู้อื่นก็มีมากขึ้นพร้อมกับอุเบกขาที่ถูกต้องซึ่งเป็นความวางเฉยที่เปี่ยมอยู่ด้วยความเมตตากรุณาเยือกเย็นผ่องใสพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสและการปฏิบัติธรรมจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วยิ่งขึ้นเคล็ดลับของการปฏิบัติธรรมที่ได้ประโยชน์มากคือเราควรบอกตัวเองว่าหยุดเอาเมื่อเกิดความร้อนดิ้นรนขึ้นมาในจิตจากราคะโทสะโมหะประการใดก็ตามขอให้หยุดเอาแม้แต่ธรรมะก็หยุดเอาออกคำสั่งแรงๆอย่างเด็ดขาดว่าหยุดเอามันจะหยุดความวุ่นความดิ้นรนความระส่ำระสายความรู้สึกเผาไหม้เกรียมความลังเลสงสัยถอยหน้าถอยหลังความมืดตื้อตันจะจางไปมีความว่างสงบนิ่งเบาสบายความเย็นเข้ามาแทนที่อย่างน้อยที่สุดก็ในชั่วขณะนั้นขอให้ลองทำดูเมื่อได้สัมผัสความสงบเย็นสักครั้งก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราสามารถหยุดเอาได้มากขึ้นถี่ขึ้นเพียงใดชีวิตก็จะประสบความเย็นความเบาสบายมากขึ้นเพียงนั้นและการปฏิบัติธรรมก็จะห่างไกลจากอุปสรรคเข้าใกล้จุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้นทุกทีต่อไปเป็นการถามตอบถามว่าขอเคล็ดลับในการดับกิเลสตอบถ้าเราต้องการจะหยุดมันทันทีสมมุติว่าเรากำลังตัวสั่นด้วยอาการของความโลภ ก็ตามโกรธก็ตามเหมือนเรากำลังขับรถมาเรื่อยๆต้องการจะหยุดทันทีทันใดก็เบรกมันด้วยคำว่าหยุดเอานี่แหละถามอาจารย์ให้ตัดให้ทอนให้บั่นให้ทิ้งแล้วจะเอามันไปไว้ที่ไหนตอบไม่ต้องเป็นห่วงปล่อยมันไปเถิดใครเขาอยากจะมากวาดเก็บก็ให้เขาไปไม่ต้องห่วงเลยคนที่มากวาดมาเก็บก็คือคนโง่นั่นเองคนฉลาดนี่แต่จะห่างไกลเขาไม่เอาหรอกถามถ้านั่งสมาธิตามลมหายใจแล้วเคลิ้มหลับไปควรที่จะปล่อยเช่นนั้นหรือควรแก้ไขอย่างไรตอบไม่ควรปล่อยไปเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยพอนั่งสมาธิเริ่มตามลมหายใจชักสบายก็เคลิ้มหลับทุกทีเลยใช้การนั่งสมาธิหรือตามลมหายใจเป็นยานอนหลับมันก็ไม่เสียหายดีกว่ากินยานอนหลับแต่เราจะเสียประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาทางจิตฉะนั้นพอรู้สึกตัวว่าง่วงที่จุดไหนก็ต้องพยายามกำหนดสติเพ่งจิตอยู่ตรงจุดนั้นให้มากขึ้นลืมตากำหนดลมหายใจให้ยาวๆแรงลึกสลับกันไปเพื่อปลุกให้ตื่นจนรู้สึกว่าไม่ง่วงเงียแล้วจึงเปลี่ยนเป็นหายใจตามปกติและตามรู้มันต่อไปถามในชีวิตประจำวันควรนั่งสมาธิเวลาไหนและนานเท่าใดตอบขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสะดวกของแต่ละคนบางคนอาจเป็นตอนเช้าสักตีห้าเป็นเวลาที่เงียบสงบสดชื่นแจ่มใสเพราะได้พักผ่อนมาแล้วอย่างเพียงพอบางคนก็เลือกเวลากลางคืนก่อนนอนเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วท่านี้ก็ต้องเลือกเวลาที่สะดวกสบายที่สุดปลอดจากการรบกวนและไม่มีความวิตกกังวลท ทำให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอในเวลาเดิมทุกวันโดยใช้เวลามากน้อยตามความสะดวกและเหมาะสมถามถ้าหากตามลมหายใจไปด้วยขณะทำงานจะทำให้เสียสมาธิในงานนั้นหรือไม่ตอบขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่จะตามลมหายใจจนเป็นนิสัยไม่ว่าจะทำงานอะไรจะมีสมาธิมุ่งไปในงานเป็นหลักและมีลมหายใจอยู่เป็นเบื้องหลังเสมอพอพักเหนื่อยจากความคิดในงานก็จะหันมารู้ลมหายใจทันทีเป็นการบริหารทางจิตและสมองอย่างดีเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องในใจไม่ถูกใจอะไรขึ้นมาแล้วเราก็หันมาอยู่กับลมหายใจได้ก็จะเป็นการปลุกใจให้มีพลังในการทำงานอย่างสดชื่นแจ่มใสจึงไม่ทำให้เสียสมาธิในการทำงานแต่อย่างใดมีแต่จะส่งเสริมให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถามฝึกอานาปานสติจนมองเห็นและเข้าใจอัตตาแล้วแต่ทำไมพอออกจากสมาธิก็ยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนรู้ว่าไม่ควรโลภก็ยังโลภไม่ควรโกรธก็ยังโกรธรู้ทุกอย่างว่าอะไรไม่ดีไม่ควรทำก็ยังจะทำตอบสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือในการที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ส่วนมากโดยสัญชาตญาณเรามักจะใช้สติปัญญามันสมองหรือ IQ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นอันดับแรกเข้าใจหมดวิธีปฏิบัติอานาปานสติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใจความว่าอย่างไรแต่ละขั้นแต่ละขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรอธิบายหรือเขียนเรียงความได้อย่างจะแจ้งแต่ทำไมใจของเราจึงยังยึดมั่นถือมั่นยังไม่สลัดไม่กระเทาะความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสความเป็นไปตามอำนาจของกิเลสออกไปเสียทีนี่เป็นเพราะเราเข้าใจด้วยวิธีภาษาภายนอกคือศึกษาด้วยการคิดจึงเห็นอย่างผิวเผินและเข้าใจตัวของมันสมองการฝึกปฏิบัติที่ได้ผลนั้นจะเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อพอเกิดสิ่งใดขึ้นมาปุ๊บก็รู้สึกขึ้นมาในใจทันทีทันควันเลยว่าอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นความรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาในใจโดยทันทีไม่ต้องนึกคิดด้วยสมองนี่แหละเป็นการเห็นด้วยตาในเห็นด้วยปัญญาเกิดญาณทัศนะขึ้นทีละน้อยทีละน้อยตามลำดับการที่จะเห็นได้ดังนี้ก็ต้องฝึกปฏิบัติด้วยการดูไม่ใช่คิดดูจ้องลงไปอยู่อย่างนั้นจนใจได้สัมผัสในสัจธรรมนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกปฏิบัติกันอยู่ทุกขณะเหมือนอย่างที่แนะนำให้พยายามดูให้พยายามตามรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็จงดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างล้อมรอบตัวเราโดยเฉพาะความไม่เที่ยงในจิตใจของเราเช่นคนเรานี้มักจะรักแต่พอมีอะไรไม่ถูกใจก็ไม่ชอบแต่ครั้นเขากลับมาเอาอกเอาใจก็รักอีกพอเขาเปลี่ยนการกระทำเป็นอย่างอื่นเกลียดเลยรักเกลียดสลับกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแม้แต่อาหารการกินที่เราชอบมากตั้งใจสั่งมาพอกินได้คำเดียวไม่ชอบรู้อย่างนี้สั่งอีกอย่างดีกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตอนิจจังของจิตที่เกิดขึ้นทุกขณะไหมแต่เราก็มักจะไม่รู้มันหรอกเพราะคุ้นเคยกับมันเสียจนเห็นเป็นธรรมดาและมองมันอย่างผาดเผินไม่เจาะจงลงไปให้เห็นว่านี่คือสภาวะธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนของจิตเราคิดว่าใช่และยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังทั้งที่มันแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาลองฝึกดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรักความชอบความโกรธความเกลียด ความพอใจความไม่พอใจบรรดาสิ่งที่เป็นของผู้ทั้งหลายลองดูซิว่าสิ่งที่เป็นบวกเป็นลบมีอะไรบ้างและชีวิตของเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งคู่นี้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันวนเวียนอยู่กับความเกิดดับอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยสังเกตนี่คือเวลาที่เข้ามาปรุงแต่งจิตหมวดที่สองของอนาปานสติภาวนาคือเวทนานุปัสสนาที่ว่าด้วยเวทนาจึงเป็นหมวดสำคัญที่จะต้องศึกษาให้รู้ว่าชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องดิ้นรนโลดเต้นเวียงซ้ายเวียงขวาสลบซบเซานี่เพราะเวทนาตัวเดียวและถ้าเราศึกษาให้เห็นอนิจจังของพวกเวทนาทุกขณะที่เกิดขึ้นในจิตก็จะเป็นการศึกษาไตรลักษณ์จากของจริงโดยไม่ต้องฟังจากคนอื่นมาบอกเป็นสิ่งที่แต่ละคนพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเมื่อหมั่นศึกษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นด้วยตาในว่านี่แหละเป็นปรมัตถธรรมเป็นสัจจะที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงต่างจากสมมติสัจจะว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิดว่าน่ารักน่าเกลียดซึ่งเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในการปฏิบัติอานาปานสติก็ให้เห็นอย่างนี้ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิแม้จะเห็นเพียงผิวเผินก่อนก็ไม่เป็นไรเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็ให้กำหนดจิตเพื่อคงเห็นสิ่งนี้เพื่อศึกษาใคร่ครวญพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเมื่อนั่งสมาธิอีกก็มาเห็นซ้ำอีกลึกลงไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตามสมมติบัญญัติก็จะค่อยๆ คลายถอนรากถอนโคนไปเองเกิดที่ว่างสำหรับปรมัตถสัจจะคือเห็นความแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างรากลงไปในจิตพอมีอะไรเกิดขึ้นก็จะแจ่มชัดถึงความเป็นเช่นนั้นเองขึ้นมาทุกอย่างมันเป็นไปเช่นนั้นเองตามเหตุปัจจัยต้องดูตามเหตุปัจจัยให้สม่ำเสมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะมาแก้ไขทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องความหนักความเหนื่อยความไม่สบายก็จะค่อยผ่อนคลายไปเป็นการเห็นโดยไม่ต้องมีใครบอกและยิ่งเห็นมากเท่าใดก็จะพูดน้อยลงทุกทีถามจะมีวิธีเลิกละการยึดติดในความดีได้อย่างไรตอบท่านบอกว่าผู้ที่ติดความดีก็เหมือนกับติดเพชรพลอยมันมีราคาก็เลยปล่อยยากส่วนความชั่วมันเหมือนก้อนอิฐเม็ดทรายมันทิ้งง่ายวิธีแก้ก็คือดูจิตเมื่อใดที่จิตกระเพื่อมด้วยความภาคภูมิใจในเรื่องใดก็ตามกำหนดดูลงไปให้ลึกให้ชัดทีเดียวว่าเรายังมีอัสมิมานะมีความรู้สึกตัวดียึดอยู่ภาคภูมิใจอยู่ในตัวดีใช่หรือไม่พอมีอะไรเกิดขึ้นก็เอาตัวนี่แหละไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราก็สรุปว่าฉันดีกว่าการติดความดีนี้มันละเอียดซับซ้อนต้องดูให้มากทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นในจิตแล้วแก้ไขขูดขัดกล่อมเกลาเรื่อยๆจิตก็จะมีความอ่อนโยนเบิกบานมากขึ้นถามทำอย่างไรจึงจะตัดขาดจากความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนได้ตอบต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจชัดเจนแล้วจะเห็นว่าความทุกข์เป็นเพียงกระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติเพราะเหตุที่จิตนี้ไปยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นอนิจจังเมื่อเกิดผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เมื่อหยุดไม่ได้ก็จะมีตัณหาคือความอยากตามเวทนานั้นเวทนาชอบใจก็อยากจะเอาเป็นกิเลสโลภอุปทานก็ยึดมั่นว่าจะต้องเอาให้ได้เกิดพบ เป็นตัวผู้ที่จะเอาและเป็นทุกข์นานาประการในที่สุดแต่ถ้าเป็นเวทนาไม่ชอบใจก็เกิดตัณหาไม่เอาผลักออกไปด้วยกิเลสโทสะอุปทานยึดมั่นว่าต้องผลักออกไปให้ได้มันก็เกิดผลเป็นทุกข์อีกเหมือนกัน